216वां सर्ग। राजा अरिष्टनेमि सुरुचि अप्सरा ऋषिपुत्र कारुण्य आदि की कृतकृत्यता का तथा शिष्यों का गुरुजनों के लिए आत्मनिवेदन का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, वशिष्ठ जी का राम आदि के प्रति तथा अगस्त्य जी का सुतीक्ष्ण आदि के प्रति यह सदुपदेश मैंने आपसे कहा। इस ग्रंथरूप तत्वमार्ग से उस परम पद को आप अवश्य प्राप्त होंगे। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। राजा अरिष्टनेमि ने कहा, भगवन, आपकी जो कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी है वह भवरूपी बंधन का विनाश करने वाली है, इसलिए उस कृपामयी दृष्टि से मैं भवसागर से उत्तीर्ण हो गया हूँ। दो देवदूत ने कहा। तदुपरांत ऐसा कहकर राजा के नेत्र आश्चर्य से विकसित हो गए। उसने मुझसे मृदु स्वर से मधुर वचन कहा। तीन, राजा ने कहा, हे देवदूत, तुमको नमस्कार है। हे प्रभो, तुम्हारा कल्याण हो। सज्जन पुरुषों की मैत्री सात कदम साथ चलने से हो जाती है, ऐसा सज्जनों का कथन है। उसको आपने सत्य कर डाला है। अब आप देवराज के महल को जाइए, आपका भला हो। इस मोक्ष शास्त्रकथा के श्रवण से सब तापों की निवृत्ति हो जाने के कारण मैं आनंदमग्न हो गया हूँ, निर्तिशय हर्ष निर्भर हो गया हूँ। सब प्रकार के तापों से रहित हुआ मैं मुनिजी के मुख से सुने गए अर्थ का चिंतन करता हुआ यहीं पर रहूँगा। राजा के यों कहने पर उसके विनय सौजन्य आदि गुणों से मैं अन्यंत आश्चर्य में पड़ गया। चार, छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सत्संग के कारण श्रवण लाभ होने से मैं भी कृतकृत्य हो गया हूँ, ऐसा कहते हैं। पहले कभी मुझे यह ज्ञान सुनने को नहीं मिला था, अपूर्व ही यह ज्ञान सार सत्संगवश मुझे सुनने को मिला है। इसी से मेरा अंतःकरण अत्यंत प्रसन्न हो गया है। मैं इस समय जिसने अमृत छक्कर पिया हो उस पुरुष के समान परितृप्त हो गया हूँ, साथ ही पाप रहित। नौ, तदुपरांत वाल्मीकि जी से आज्ञा लेकर मैं तुम्हारे निकट तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूँ। तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। अब मुझे आज्ञा दो देवराज इंद्र के महल की ओर मैं जाऊंगा। आठ, अप्सरा ने कहा, हे महाभाग्यशाली देवदूत, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे द्वारा सुनाए गए इस अध्यात्म शास्त्र से मैं परम सुख विश्रांति को प्राप्त हो गई हूँ। मुझ में दुःख क्लेश का नाम निशान नहीं रह गया है। आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों ताप मुझसे कोशों दूर भाग गए हैं। हे देवदूत, अब तुम अपनी इच्छानुसार इंद्र के समीप जाओ, तुम्हारा भला हो। नौ, दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अग्निवेश ने कहा, वत्स, तदुपरांत वह सुरुचि नाम की अप्सरा गंधमादन के समीप हिमालय के शिखर पर बैठकर देवदूत द्वारा उपदिष्ट उसी ब्रह्मात्मा के रूप अर्थ का चिंतन करने लगी। ग्यारह, चार, अंधे इस संबोधन से निष्पाप होने के कारण तुमको अधिकारी जानकर तुमसे यह सब मैंने कहा, यह सूचित किया। पेज 865, सर्ग 216। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। हे पुत्र, क्या तुमने श्रीवशिष्ठ जी का उपदेश रूप यह शास्त्र सुना? मोक्ष का साधन कर्म है अथवा ज्ञान है? ऐसा तुम्हारा जो संदेह था उसका मूलभूत अज्ञान के विनाश से उच्छेद हो गया। अब जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। 12। 2585। कारुण्य ने कहा, भगवन, इस समय तत्वज्ञान होने से अतीत अनागत और असन्निकृष्ट दूरवर्ती विषयों में मेरी स्मृति वाणी व्यवहार तथा वर्तमान विषय में प्रत्यक्ष वैसे ही निर्विषय हो गए हैं जैसे कि स्वप्न में प्रतीत वंध्यापुत्र के विषय में निर्विषय होते हैं। जैसे निर्जल मरुभूमि में मरीचिका की स्थिति होती है वैसे ही मेरी सारी सांसारिक स्थिति की गति हो गई है। किसी भी विषय में मेरा अब कुछ संदेह शेष नहीं रह गया है। अब मेरा इस संसार में न तो कर्म से कुछ प्रयोजन है और न ज्ञान से कोई प्रयोजन है, क्योंकि मैं कृतकृत्य हो चुका हूँ। फिर भी मैं लोक शिक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी आदि के समान ही यथाप्राप्त वर्ण और आश्रम के अनुकूल व्यवहार करता रहूंगा। जबरदस्ती कर्मत्याग में कौन आग्रह है? 13-14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अगस्ती ने कहा, हे सुतीक्ष्ण, कृतकृत्य हुए अग्निवेश के पुत्र कारुण्य ने यह कहकर विवाह द्वारा कर्माधिकारी बनकर यथोचित समय में शास्त्रानुसार वर्णाश्रमोचित स्नान दान अग्निहोत्र अतिथि पूजन आदि कर्म किया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे सुतीक्ष्ण, ज्ञान के पश्चात कर्मानुष्ठान के विषय में कर्म बंधन का हेतु होगा, ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशयवश जीव परम पुरुषार्थ रूप स्वार्थ से च्युत हो जाता है, संशयात्मा विनष्ट हो जाता है, ऐसा वृद्धों का अनुशासन है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। संदेह के विषय विरुद्ध अनेक कोटि रूप सांसारिक पदार्थों का पारमार्थिक ब्रह्म तत्व रूप से सकल विरोधों के त्याग से एकता बोधन रूप मुनि अगस्त्य जी का यह वचन सुनकर सुतीक्ष्ण ने समीप में गुरुजी को अत्यंत विनय से नमस्कार कर गुरुजी से कहा। 17 सुतीक्ष्ण ने कहा, भगवान से मेरा अज्ञान और उसका कार्य रूप जगत नष्ट हो गया है, मुझे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मात्मा के रूप ज्ञान प्राप्त हो गया है। जैसे नाट्यशाला में दीपक के रहने पर उसके प्रकाश के सहारे नट नर्तक आदि की नाचकूद अभिनय आदि क्रियाएं होती हैं, वैसे ही जिस सबके साक्षी परमात्मा के स्वयं ज्योति होने के कारण नित्य स्फुरित और निष्क्रिय रूप से स्थित होने पर सब स्पंद मूर्तियां, सचेष्ट मूर्तियां तथा लौकिक और वैदिक क्रियाएं होती हैं, एवं जैसे कांचन ही कड़ा बाजूबंद केरूर और नूपुरों के रूप में स्फुरित होता है तथा जैसे जल में लहरें स्फुरित होती हैं, वैसे ही जिससे यह दृश्य स्फुरित होता है, यह सारा जगत वही है, उसमें पूर्ण रूप से व्यवस्थित है, उससे रंच भर भी पृथक नहीं है। ऐसा विचार कर जिस आश्रम में जो व्यवहार जैसा प्राप्त है उस व्यवहार का अनुवर्तन अनुसरण करता हूँ, संतों के वचन का कौन उल्लंघन कर सकता है? भगवान, आपके असीम अनुग्रह से मैं ज्ञातव्य तत्व का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर स्थित हूँ। 18-21 इस समय गुरु द्वारा किए गए परम पुरुषार्थ देने वाले ज्ञान के प्रदान रूप परम उपकार का जगत में प्रत्युपकार न देखकर उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार कर अपने को आजीवन उनकी दासता के लिए समर्पित करते हैं। आपके अनुग्रह I-1। हे गुरुवर, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आपके सन्मुख भूमि में दंडवत पड़ा हूँ। शिष्य गुरु के उपकार से ऋण से किस प्रत्युपकार द्वारा उऋण हो सकते हैं, अर्थात किसी से भी नहीं हो सकते, इसलिए पेज 866 श्री योगवासिष्ठ 2586 महारामायण निर्वाण। शिष्यों को चाहिए मन वचन और कर्म से गुरु के सन्मुख आत्मसमर्पण कर दें, वही उनका गुरु के उपकार से निस्तार है। अन्य किसी भी कर्म से गुरुजी के उपकार से निस्तार नहीं हो सकता। 22-23 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। भगवान, आपके असीम अनुग्रह से निस्संदेह हो मैं भवसागर से पार होकर पूर्णानंद रूप से संपूर्ण जगत जाल को व्याप्त कर स्थित हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 24 प्रकरण उत्तरार्ध। यह ग्रंथ सकल उपनिषदों के सारभूत अर्थ का उपब्रिहण रूप है, अतः इसका मुमुक्षु पुरुषों को भी समादर करना चाहिए। यह सूचित करते हुए सर्वं खलविदं ब्रह्मत जलानिति शांत उपासित, अर्थात यह सारा जगत ब्रह्मा से उत्पन्न होने, ब्रह्मा में लीन होने और ब्रह्मा में स्थित होने के कारण ब्रह्मा ही है, यो शांत होकर उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार छांदोग्योपनिषद में प्रदर्शित स्पष्ट उपाय सहित ज्ञान से ज्ञात सर्वात्मक सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म तत्व का अनुसंधान कर अंत में मंगल के लिए नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्मा सामवेद में सर्वं खल्विदं ब्रह्मा तज्जलान इस श्रुति द्वारा अधिकारी पुरुषों के लिए हाथ में रखे आवले के समान प्रत्यक्ष रूप से परमतात्पर्यत्या उपदिष्ट है, उस रूप से अवशिष्ट प्रत्यक चिदानंद घन परमात्मा को नमस्कार है। ज्ञानोपदेश द्वारा परम सुखदायक अद्वितीय ज्ञान मूर्ति सुखरूहक आदि द्वंद्वों से रहित आकाश सदृश निर्मल तत्त्वमसी आदि वेदांत महावाक्यों के लक्ष्यार्थ रूप एक निर्मल निसकलधी वृत्तियों के साक्षी भावातीत त्रिगुण रहित ब्रह्मानंद रूप श्री वशिष्ठ जी को हम नमस्कार करते हैं। 25-26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 216वां सर्ग समाप्त। समाप्तोयं ग्रंथ है।